wiesz, ja ściemniać wcale nie lubię. Zawzięcie na karce, więc długopisem dłubię. W całokształcie otoczenia niekiedy się gubię. Lady Punk, tego się słuchało, gdy lat się wtedy miało bardzo mało. Później Dragon, Turbo, no i Kat. Zobaczyłem, jak szatan porusza świat. Wreszcie z anarchią długie spotkanie. Nie na koncertach, co na ekranie, gdy Jarocin tam pokazywali. Dla tych, co sami w domu zostali, wkurwieni tak, że nie było skali. Wszystkie kasety kolekcjonowali. Wkroczyłem do podziemia, inni na górze zostali. Jestem polski dzieciak i lubi polskie historie. Dla tych, co kumają i dla tych, co nie. Zawsze produkcje domowe przy polskim mikrofonie. Zawsze tu Wilanowie z polskim soldofe. To jest ten sam język i sąsiednia okolica. Ojczyste przesłanie, właśnie to mnie zachwyca. Tylko to mnie rusza, tego potrzebuje dusza. Człowieku, nie kumasz, to przestań się zmuszać. Przestań udawać. Zdanie jedno, bracie, cudze chwalicie. Tego kurwa nie znacie, cudzego nie rozumiecie, ale za to fajnie brzmi. Mnie to nie dziwi, wokół mnie sami modni. Ci od szerokich spodni bez żadnej zajawki. Zabieraj swe zabawki do innej piaskownicy. Być prawdziwym, tylko to się liczy. Ja mówię po polsku, a ciebie polski ćwiczy. Podziemie zdobywam przed rozgłosem. Non stop się ukrywam z chłopakami na impry. Czasami wyrywam na koncertach z polską piosenką. Przebywam warszawski molesta od OM do P. Każdy w tym biznesie musi być sprytny jak lis. Wszystkich łączy tylko jedna sprawa, bo to jest Polska, a miejsce Warszawa. Lecz ja o moich korzeniach nigdy nie zapomnę. Czasy punkowo-metalowe jeszcze wspomnę. Kaset dezertera ci u mnie dostatek. Armii mam tyle, co na ziemi rakiet. Metalowych chcesz, mam całkiem niezły pakiet. Ale kogo to ciekawi? Teraz będzie postscriptum małe. Pamiętaj o tym, co tu powiedziałem. Polskie dziewczyny i polskie nagrania. Nic do dodania, plejadowe zagrania. Wstaję rano, tworzę i tak każdego dnia. Do samego końca, aż kiedyś uznam, że zrobiłem co trzeba, że zrobiłem to dobrze. Się zawsze jestem jak warszawski na dworze. Się bawię na relaksie w utworze. Ze słowami, które każdy zrozumieć zawsze może. Wiesz, o czym ja mówię, się polskie nagranie. Przy polskim piwie specjal mocny. Z polską kobietą w polskim Edenie. Tam są moje korzenie, w tym zielonym lesie. Się bawię. Zrelaksowany dzieciak w ojczystym klimacie. Mówisz, co ty jebiesz? To weź posłuchaj siebie, co ty jesteś. Bo ja w Polsce żyję.